الله رحم کوونکی او مهربان دی. الله پر تاسو مهربان دی. دای دی مهربانی احکام ستا د مال حفاظت کی الله پاک ستا د سر حفاظت کی د هدایت درته وکړه. دا چې په خپل ما بینس په باکر طریقه مال مخوري دا الله ته ګټه رسیږي. خو الله دا ما پر تا رحمت وکړي، خو پر دا بل مسلمان ستا مال حرام کی. دا ستا نفس چې خپل ځان مو وژنه، معنا بل مو وژنه، سبا تا وژني. دا حکم چې مې درته وړاندې کړ تا ته ګټه رسیږي، دا خو پر تا باندې رحمت شونه. فأحاديث كده رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله مسلم شريف حاجز دي وأي كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. أر مسلمان جدي پر بل مسلمان باندي ده ده قدره شان حرام جد أولي وينه پر حرام ده نيه پا قتل دين توي ولا سنيه پا داغس پا چارو پا مخو زخمكي وجاري خمينه ده وينه مطلقان پر حرام ده پنا حق بده ده غي وينه نتوي بلي عرض وعزت دي دا غی عزت بنه تویوی نه بلد نه بلد سپک سپک پاسک پاسک نمان پرژدیه خدا دا غی عزت تویوی پا داره کمه. یا دا مثال پا توردهی پا کور نسته دا غی و کور تا دا غی و زوی تا دا غی و لور تا بدی بدی سترگی کشه خدا دا غی عزت تا پای مالکه چا غی خباسی چی تا دا مثال پا تور دا غی کور یا انجلی یا لک دا پا با دا سترگی گوره نو دا غی سلی دا زربا چالی ستا نقطم شزه لره، تو خم خور لره، تو خم مور لره، نغزه بمغره کم کم نو برا با دیگه طولینی چه چیش جور سی لکنن چی خاله گرده پا دیگه کانی دیگه طول زوانان پا دیگه زن کانی کردی دی چه زبا دبل پا مورو خور پسیز غلم پروانه ری آقا دیز ما پیغی پسیز غلی ورلا دیزی دوارو سر ایلو کردی دی فقط ما زه سره علی شکری دوه نه قدر سپین سدیر نه دروسه نه شروع کړی چې په خپل کور په خپل خوند راو غرزه فقط تخپل خوند جوړ کړی چې بازار ته د نور د پار د بل په غیب څخه په خپل به ځان اله کړی دي سره زغلی نو دا دا به څنګه ټول نه شي نو عرض عزت دا ته ویل کېږي چې علاوه عزت چې در باندې حرام دی پر دې بل مسلمان د دې و مسلمان دریم شی مال ذکر کړی دی و ماله مال پر حرام دی پنه حق طریقه به نه خوري نو د پیغمبر علی سلام حدیث هم د مال حفاظت دا غسی بیان کړی دی فبل حديث كواي حديث أبو يعلى رواية كردي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه دا مسلمان مال پا ات سورة نرواكي جمگر ندا غد دا نفس پا خوشالي خفل پا خوشالي پا رزا در تراوري براوي دا واقع پا تحبه كدر كي پا زكاة كدر كي پا خيرات كدر كي اغا خوشالي دي خوشالي احساسي و ازما مالي دي قبول كي پا دا رقم در تراوري پا زورة تسنگ ازني اخلي نو پا دا غا آيات كي چوس مش تلاوت كي دو غط عمده قوانين علاق شرشول پا اول قانون كي دا مال حفاظات وكي پا دا بل قانون كي دا جان حفاظات وكي سر دي ام محفوظي دا مصر برباد وي خاص اغا حكمنا نو دا مال الزام فبارك چاكر سيو يا دا اغا قانون دي شرش دي مگر دا د نفس مسله نو په درنا ده لکه چې سړی د بل چا نفس برباد نو په دې باره کې دا بل آیات هم شي فرمایي که چا وکړي الله ما خو درته وویل چې دغه بل انسان مه وژنه، مه خپل ځان وژنه. ولې د بل انسان وژنه ستا په مرګ تمامېږي؟ وایم کېکه یې نو څه کېږي؟ یو سړی زه وژنم نه پرېږدم. ومن هر هغه څوک یفعل چې دی فعل وکړي ذلک دغه دا د ذلک اشاره و دغه قتل ته د نفس و دی دا نفس وژني وعدوانا په تجاوز تر حد وظلما او فظلم سر فقست سر فزيات سر فسوف دير جردي نص لي شمر بدا خلق هو هدي نار و اور تعالى و امون وجر د شمر بدا اور تبي اور وا شو دا د انسان خود الله بنار شان خود گرد د الله جور مگر دا انسان الله خاص زن ته منسوب کردی برا اید از ما بنا د ما جوړ کړي نو چې ما جوړ کړي د خسته د خټ کوته بزې یو کلنګ روغ زمسته چمنه کې خبر پوس به د مثال په تور چې زما پر کور باندې زفروت شم د ایمج په کوڅه کې تیری ری می خنی ولي ګر پر دیواله باندې ګر راته کی خو زما چې واس وسې زیه وجنه چې ته چې ښکې خو پر لري تیری ری دا ګر بیا چې دې ښکې خو نو دی بوي ما څو وخت به خو دونه لکې لیکم په شي وکړه ته ما وجنه زنګون ولې کولم په زابه دا رقم کې نو الله عز وجل خو تر انسانانو یې زر واره نه غیر متناهیه غیرت بالا دی او بیا خبر کړی چې دا زما بنا د کار مه پلره کې داسې کې امه الله خو به د کېږ وی ولي وی نه توی وي کې مړ کې نو هم دغه رقم د الله وي نو زه بیا اور ته واچوم چې د زما بنا نړۍ د الله بنا به نه نړۍ فسوف ډېر ژر دی نوسلي چې موږ به داخل کو هی دی نارن و اور ته که ته اوهو دا نو کم یو دی دا خو په لکو خلک دي چې نور انسانان یې وژلي وکان ذلک علی الله یسیره

بل دغه دي چې سړی ویني چې وینه راته حرام ده ټاک ته پکې پر نیو دی وزنې مګر سره والله که د ژوند څکه راځي په پوهېږم چې راته ناروا دی وزنې دا نو چې بیا دوی خو هم در شریعت تر سره حد پشه اړول دي نو عدوان دا بیا الله وایي چې تاسې دا نفس مه وژنې په عدوان عدوان چې د شریعت تر حد پشه اړی هغه څلور درې سره قسمه قتل تر لاندې سو که د پیل غلطي وه که د اجتهاد وه چې قاضي وه بل ته پېښېدل یا دا بله چې په قصد یې وژنې خو دا ګرده د شریعت تر سره حد پشه اړول دي که نه دي مګر هغه اول دوه چې دي چا د پیل وه د اجتهاد والا دي هغه ظلمن نه دي دی په پوهېږي دا ماته ناروا دی که هغه چې دی د مثال په طور هغه چې وسی یې ویشته ټاک ولاړې په بل کې ومرکي وسی یې امبیدله په سترګو باندې دا اوس د ظلم وکړي دا هلک ته په قصد یې مړ کړي کلې مړ کړي تر حجه پشه واوښته خو په قطا واوښته له ظلم نه دی ورسره یا دا قاضي چې دا کار کوي دا د په قصد په غلطه حلاله وه دا سړی خو دی په غلطه خې حلال کړی دی په واقع نفس الامر کې خو ده چې دی نیت یې نه دی کړی ظلم نه دی ورسره در شرحه دی ښه ځینې اوښتې ده کېدای سي په خبره پوه سي لکه سړی چې د ملک پر سرحد ګرځي در سرحد په بل ملک نه نوتلی په ځان نه پوهېږي چې زه سرحد ما سرحد پار کړی تر اوښته یم نو دغه یو سړی چې دی چې دا په پوهېږي چې راته ناروا هم دی که یې دغه سړی چې دی ام عدوان دی ام ظلم ورسره دی که دا اس په خبره پوس واس نو اغه درې قسم قتلونه چې مخکې تیر سول په دا ظلمان اغه وی سل عدوان خودی خو ظلمان نه دی دا یو قسم چې دا په پیږي چې راته ناروا ام دی او پر هغه سر بیره هم کوي په قصه سره دا ظلمان دی که دا اس په تفصیل ته شکایت دی اس الا دا دوه تور پر جوړه وګړي که فائدې چې شده و من هر غسوک یفعل فعل وکي ذلک دا دغه قتل د انسان عدوانا په تجاوز تر سرحد چې الله د انسان وجل حرام کړی دی دغه دی وی وجی تر سرحد په شاد نیوا وشتره منګر هوکه بس نو چې ارچا دا وکي هغه دوه ځخته چې خو خطا ولا خلاص دی قاضي خلاص او هغه بل چې پیل کې خطا وتلی هم خلاص شه په قصد کې خطا وتلی هم د دوه ځخه خو خلاص وو خدای یو سړی دوه ځخته چې د په پیږي چې دغه سړی را در روا دي چې وژن مو دی وژنې هم نو والا ظلمن ور سره ملګر کی و ظلمن او په ظلم سره ظلم دغه چې قصدن دې دا کار کې په پیږي چې راته ناروا دي فسوف نسلیه فسوف دی ارجر دی نسلی چې موږ به داخل کو هی د اسره چې موږ عدوان کوي ام ظلم کوي دواړه ور سره د عدوان خسر حد مات کړی دي او ظلمان په قصته مات کړی دي کله اس په مضمون پوسه نارن و اورته وکانه د ذلک دا غعد الله پر الله یسیرا بخی اسانه ده دا دواړه آیات چې تیر سو په هغه کې مال او جان دواړه پر لمر ګیر کړ چې دا مکوي په دې کې د جان په باره کې سختي د انسان د روح په باره کې سختي بیان کړ چې دا د دوزخ مستحق ګرځي دا سړی که په کم صورت کې و چې عدوان او ظلم یې دواړه پر له جوړه کړی و که ظلم نه و ورسره عدوان ورسره و هغه هغه درې قسمه و هغه نو دوزخ ته نه ځي پر دې دنیا جرمانی لري چې دوی میاشتې روژه و نه سیا کفاره پر لازم و یا هغه دیت ورلرو کول کېږي خپل خپل صورتونه په فقه کې په تفصیل لري خو دوزخي نه دی هغه سړی دوزخي دغه سړی دی چې دی چې شکې ظلمنه کوي دا کار مغوی چې په قصد په پویږم چې ناروا دی او کوي هم چې دا قاته ځکه وم په قصد پس یالو تعالی بل یو قانون جوړی هغه داس قانون وایي چې دغه چې دا اوس ذکر سواله دا دا خو چې وو د دې د پاره ذکر سو د عذاب چې د کبیرو څخه ځان را وساته مې کوه په خبرو پوه شو څنګه ځان را وسه د په ترهیب یې را وګرځول ترهیب بیرې ورته ورته ښکاره کړه چې دوه ژخته دي اچوم دا کار مه کوه دا اوس په څه آیات کې راځي هم دغه وایي چې د کبایرو څخه ځان را وګرځوه ترهیب نه ورکوي ترغیب ورلره ورکوي ترغیب دا دی چې چاته د خوشحالۍ شیان ور مخکې ګوره دواړه د هغه تیرو آیاتو د دې آیاتو هدف دواړه یو دي په دواړو کې انسان د کبیرو سره راګرځي مګر یې پلای په څه چم راګرځي بیره یې کړي کړه او دغسې ونه کړي پرې ځم دوه رخت دي اچو دا بل آیات چې وس راځي هغه به ترغیب ورکړي چې د کبیرې مکوه و هم ته د کبیرو سره ځان وساته الله او استاره کښیانې ګرځه زه در معاف کوم کښیانې ګناوې دي بیا زما د طرفه معاف کړي جنت ته دي بیا هم دا کې هم ګوره د کبیرو سره دی راګرځي مګر په چا په ترغیب که په ترغیب دلته په ترغیب دی مخکې په ترهیب باندې ونو دس فرمای ان تجتنبو که تاسي پرهیز وکي ځان وساتي کبائر ما تنهون عنه کبائر د هغه لویو لویو ما هغه ګناو تنهون چې تاسي منع کیږي عنه د هغه څخه مرشد ګناو څه منع کیږي دا خو مطلقا ګناوي دي که صغیري دي که کبیري دي نه منع کیږي په دوغه چې څه منع کیږي په دوغه ګناو کې دا غټ غټ څخه ځان وساتي منع خود ګرد سره غلې ده که صغیره ده که کبیره ده ترجمه باندې به په دې لاس ان تجتنبو که تاسو اجتناب وکړئ ځان وساتي د چا څه کبائر د هغه لوی لوی ما هغه ګناه وڅخه تنهو نه چې څه منع کیږي عنه دا غټ څخه د لوی ما هغه ګناهونه خو نو عام د صغایر او کبایر ګرځي چې دا کبایر ځنې را خاص کړي د لوی سما د هغه ګناهونه ته نو نشته چې منع کیږي عنه او دا هغه څخه که دا تش وکړي نو به څه وسي نو کفر الله وایي موږ به ورژوو عنکم ستاسو څخه سیئاتکم هغه کوچني کوچني هغه صغایر صغایر هغه نو بیا موږ درسره رژوو په چا سره په اعمالو حسنه او مقبوله سره دلته به دا ورسره ژږې د دې څه ته اجتناب وکړه د دې چا څه د دې کبایرو څخه موږ به څه څه ورژو په څه سره په اعمالو حسنات شش اعمال دي او هغه مقبوله دي په دغو به څه څخه ورژو څوک دغه سیئات وندخل او موږ به داخل کو کوم تاسو نو چې د کبایرو څخه تازه ځان ساتلی دي صغائر الله په حسنه درڅ ورژول نو موږ به داخل کو کوم تاسو مدخلا وزایت د داخلېدو کریما چې هغه د عزت ځای دی معزز دی جنت خو نه د عزت ځای دی حتى په جنت کې چې ده هیڅ لغوب او بد خبر نسته پک شي په خبره پوه شي هیڅ لهو ولا عب نسته پک شي عبسيات او مش فردو علي بکواس بول دا پلتو پلتو خبر الته ګسر نسته ټول د عزت خبر دي ټول د سلام خبر دي د امن خبر دي او ټول نعمتونه دي چې پر دې دنیا د عزت کم وسایل دي او چا د فاره چا مشروع دي هغه ټول په جنت کې په اعلی سي یا به کټ دي کچوکی دي که مشروبات دي که بوتلان دي که نو کړه شان الته ما د جنو په دغه اعلی پاک پر دې مدخل د کریم نوم کښه شو مدخل نو د زایت د دخول کریم چې هغه د عزت ځای دي هغه نو جنت نو علاوه اچي بیا وس دلته په یات کې څو خبرې راځي د توجه وړ یو دار چې کته چې د کبیرو ته ځان وساتي کبیره کوم ګناه چې زه ځان ځنې وساتم باران الله تعالی هغه صغائر په خپله راسره ژي په دې لمانځه یې رژي پروژه یې رژي د کبیرې په تعریف کې هم د علماو خورا رکم رکم اقوال راغلي دي روح المعاني تفسير جديد على ما قاله سي رحمه الله أغي محقق ملادي محقق مفسر دي دي إمام أبو حنيفة رحمه الله ده مسلك متابق دي ده جي مذهب نو ده يوشه تعريب كري دي ده چا ده پار ده كبيرية ده پار وي كبيرا قلنا أغي ده شريعت دي غي ده پار يا حد مقرر كري لكني وي كشراب وجر المثال بطور دی باچا دوری وال کیږي یا مثلا مجرد سړی وزنا او کرسل دوری به وال کیږي یا سنگساری یا لاس پری کیږي دا حدود چې شریعت دا جزای ورته چا کړی دی په قران کې دغه چې دا کبیری کې دا یا شریعت خود غنه دی ورته چا کړی حد چې تاسو به دا کیږي کې دا بنا وکړي عذاب ویلی چې الله پاک دې وژخت دی بیا ور اچوم کې او عجز ذکر کړی و دام چې دا کبیرات حسابه یې ګوره یا حد ورته چا کړی دی یا یې وعید و عذاب ورته چا کړی دی د آخرت دام کبیره سو دریم نه الله حد ذکر کړی دی نه عذاب ذکر کړی دی لعنت یې پر ویلی چې پر دې سړي دی لعنت چې دا رقم کار کوي دام کبیره سو چې الله لعنت پر وای دی درې څلرم هغه ده چې د هغې فساد د دوی سره برابر الله پاک نه حد مقرر کړی دی الله تعالی نه د دې لپاره وعید او سزا د دوزخ بیان کړی دی نه لعنت ویل دی مګر چې هر څوک ورته وګوري چې د دې ګناه په سات دا رقم دی لکه د اوغه ګناه دا چې حد پکې کړی یا دوی نه دي چې هغه الله تعالی دی غیر د لپاره وعید مقرر کړی دی یا دوی نه دي چې هغه الله تعالی لعنت ویل دی یعنی بل څه لرم قسم د څه ګناه د چې د هغه په سات د اوغه سره برابر دی په ځکه کې دغه به حیاګلوی چې خبرې چې په سات د اوغه سره برابر سدام چې دام کبیره دی تنظم قسم هغه هغه د چې په اصل کې خو په خپل ځای کې کبیره نه ده ظاهره خو صغیره ده مګر دی ودي کوي تهاون په جن کې سپکاوی په جن کې په خبره پوهېږي د مثال په تور یو سړی دی باره وایي د ملا صاحب ته خو نه ده ژر ارګړی یا د یا چې جلال او شعباز نه کوم لاکې پرېږدونه یوازې که دوری په کښې کې وباسي بله دوری په کښې کې وباسي یوه تخچه دلته ور جوړه کړي بله دلته ور جوړه کړي اوس ورته په دا مخ کوي څه ځوی مړې تس په خبره پوهېږي دا تهاون بل جن دی تهاون بل جن دا د استهزا سپکاوی په جن چې دی یا د مثال په تور درځئ چې مسجد ته ولاړ شه الله پاک یاد لمونځ وکړه پرېږده د ملایانو خبرې ولاکه زما قدمه کوي واسي دا چې کوه دی تهاون کوي سپکاوی کوي نورو خلکو ته هم جرأت ورکوي کشران سپین سترګې اموخته کوي دا هم کبیره ده که داسې په خبره پوه شي نو دی صغیرې من حیث التهاون کوي کبیره د حد تا دا بره ګایګی مفزي و چاته سي و کفر ته سي ولې خو دی دا جن داسې سپک باندې را اړي چې جن باره دا رقم شی ځینې جوړوي د جن سره لکه اوس کفار هم دغه کوشش کوي لکه دا لباس ځینې کسان پیسې غټې ورکوي ځینې کسان پیسې تنګې ورکوي حتی دا هر چا خپل کړي تنګه پیسې ورکوي که غټه پیسې ورلر ورکوي جن یې اوس دغسې ته را واړوه چې ورور ته زما په ما څه کوې نه کوم منځګه سره ستا راځه پخوا به دا چا ویلی چې زه نه کوم چې ګرده کبې پر راغورځېدي دی څه رقم ډباوه په ویرې به یې لړلې چې څه رقم یې نه کوي اوس ګرده خلک د ده ملګري چې نو خو ښه درڅه وایي وایي په ما څه کار زه نه کوم یا بزنا کی چورتا دا مکو ارتو بای چستا راس تا یه سوک نو دا پرون کسا در تکو جوی انجونی دی کشنانی سر ملگیری دی دا پا دا بل کور دی پا آغا سری که ناریوی پنجاپیانو چنجام پنجاپیانو چنجام زر دا جو خواه پروارا دم براو هم دامور و پلار داغ تربیتا تا در کرده خود زخ پل کار که خواه یا با سودا راوری پر یو خواه بزیر دا جو کو دا پا ورو که ناری ورو ها بجی خبری که پا آغای که ارتکاو دا کشنی انجلی نو دا یو اوه تو کاره پارز که دوغن حیاء را کرد سه یه چوکس پا ما کار سی جو روانه وست که دا انجلی دا غا حیاء ده نو الک بس آلی تخبل آغا خود در یه انجلی خواه مخانو که شوخ دی وست دا دا زن تا دا عار نداری چه دا خوشارا توایی بیا دا دست بد حرکات سر که چه وای دای وی و چشت لاس ورداش که بری بولی تو وردار کم که چه انجونی دا حال ترا ورسی خود دا چه سا پیش رسوله چه مش تحاون بلدین شروع کرده دا جن پا کشنی کشنی احکام و تحاون روان و روان حیا دا حال ترا ورسیده نو دام پا کبایی رو که داخل دا زایر خی خلق پر سغیره بانی را آری چه تحاون نانی که احترام نورتا لره جن تا نو دام پا کبایی رو که سوله نو کبیرا گوی کسو قسم سو کنزق قسم سواله چا اللہ یا حد پکش مقرر کری یا لو تلا وعید و سزاورت مقرر کری یا غدد و رخ گی یا اللہ لعنت پکشی که پرمایلی او یا پساد دو غدرو سر برابر یو او یا دار کمی چا کزایر خود کشنی ده مگر خود تحاون پر کمی که دگر ده بکبائیرو که داخل جا اللہ وی داغ پنز مکوی انتاج تنی بو کتیس زان وساتی کبائیر ده ده گوچو گوچو ما اغا گناو ستون هون چتیس منع کیجی عن هو داغت سختیس خود گرد سخ منع ایس کسی غیری جی که بیری جی خفوغو که دا کبائیرو سزان ده وساتی نو کفر مل با ورجو عن کم ستیس سخ سیئات کم کشنی گناوی پا چابه ورجو پا خپلا چه مازی دا جیس زان وساتی یا پا اعمال حسنه و مقبوله و بدرس ورجو عمل حسنه و براب شغار ویسره چه سغیره گناه وکی پا کبیره که دا دری حالاته جی خبری ته متوجه است حالا که د کبایرو ست ځان وسه چې صغائر مر رجو نو صغیره خو تا کړی د برای الله رجی په عمل حسن سره څنګه رجی صغیره ګنونه چې ته کوي د کبیرو څخه جنو سم ځان را ساتلې دیگر د کبیرې نه کوي او صغیره در څه وسولې دغه حالت الله یادې دوهم حالت چې دی هغه به دادی یو سړی دی د کبایرو څخه ځان را ساتلې د ګرد څخه کبیرې خو نه کوي مګر دغه اعمال حسنه چې دغه نو چش دی نه کوي خبره پوسیو اعمال حسنه من کی کبیرم نکوم چورتال مز برای ته ما پریر دوای زه شکر دی چا کورت نه اور مغیبت هم شکر دی نه کوم پلانې شکر دی نه کوم نور په زنا دی اختدی په شراب بده اختدی په رشوت دی اختدی په بل بل دی اختدی کبیره ګرد کی مگر و کی دغه د جن احکام چې دا واجبه دوغه په بنجم نکی دغه سړی ګناوی الله نور معافی اگر چې دا دي ځان د کبیرو څخه ساتل دي به درجه یاد ځان نه لاندې کی چې الله او تاسو کبیرو څخه ځان وساتي د لوري ګناوي زده درجه مله او تاسو خو د کبیرو څخه ځان ساتل دي سیری خو البته هغه پرځي اعمال به نه کوي خو هغه په خپل ځان کې برته کبیره ده دا مې ځان ته دوکا ورکړ چې ما د کبیرو څخه ځان ساتل دي چې موږ نه کوي دا وسه غیره ده خدای کبیره ده نو د کبیره خاص د غلای او د رشوت او د بل کور ته ورشتل او د مړي دغه شیان بولینو دا نه خلاصي بل به ادا دي د کبیره پر طاعت دا رقم ټینګ دی نه یو لمونځ به جماعت کې یو عمرې ته امز دا نور هم کې مګر په کبیرو هم اخته دی په ګردو دا دغه څه دا مالا نور محبي کني عبادت په باندې د ګردو کې خو چې شي مر سره کې کبیري امر سره کې ته جدا الله تعالی نو ورزینو الله تعالی د دغه یو قسم یاد کې کم دی چې د کبیرو څخه به ځان ساتلې سیدی ورسته که ته صغیره که گوره دا شرطی ورسه رکشه شو داغه صغیره پا خپلا نمع پیجو پا اعمال حسنه و مقبوله و اغا اعمال حسنه نو بارا چه دا گرد حسنه که جیل که المنز دیل که او دست دیل که جد جمعه المنز دیل روجه دا تر روجه پر اجرازی دا گرد علاو تلا دا دا پارا چشکی ورلر ور رجه یه نو نو دا چه ورجه حسنات هم بیاده مقبوله قید ولی وای حسنه که مقبوله نو خلاک کل عدم نو چه که یا علاو آخالق وای نو ایلاس تور مخبتور که یا علاو نقبلی شرایط نه پر زاینا نو په جبه باندې امن راځي دا چې تاسو غیره چې راځي چې په نیکو اعمال چې هغه نیک اعمال له الله تعالی په دربار کې شي مقبول ګرځېدلې کله چې په خبره وسته شي پوهېږي نو طاعت ضرورت سي زده کړل دا پرځ طاعت چي د کبیرو څخه به ځان راګرځي او د پرځ کبی د پرځ عبادت چي دا غټ غټ دا به کوي بر الله تعالی صغیره راځي که دا نور دو حالت و یا د کبیرو څخه ځان نه راګرځا او د پرځ عبادت یې ګرځ کوله ام د صغیره نه معافیږي او یا دا رقم د کبیرو څخه ځان راګرځا